โตรมหาดีใจที่ตามตัวคุณพบเปโตรคุณได้เงินจากปากปลาหรือเปล่า ได้ตามที่อาจารย์บอกไง ระหว่างที่คุณไม่อยู่นะอาจารย์ถามคำถามพวกเราอะ แล้วพวกคุณตอบไม่ได้แล้วต้องการให้ผมตอบอย่างนั้น ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นจำได้ไหมว่าพวกเราถกเถียงกันว่าใครจะได้เป็นใหญ่ที่สุดในแผ่นดินหากอาจารย์ได้เป็นกษัตริย์ดูเหมือนว่าอาจารย์จะรู้เรื่องนี้นะซึ่งทำให้พวกเราละอายแก่ใจมากไม่มีใครตอบคำถามของอาจารย์เลย แล้วอาจารย์ถามว่ายังไงกันล่ะ อาจารย์พูดว่าอะไรล่ะที่ทำให้พวกท่านบาดหมางกัน แต่ว่าอาจารย์ท่านมีความกรุณาและเข้าใจพวกเราท่านรักพวกเราและรู้ว่าไม่เข้าใจเรื่องอาณาจักรของท่านผมเห็นจะต้องไปถามอาจารย์เองซะแล้วถ้าผมพูดผิดไปอาจารย์คงจะยกโทษให้หรอกนะอาจารย์ครับใครจะได้เป็นใหญ่ที่สุดในแผ่นดินสวรรค์ครับ ไปเรียกเพื่อนๆของท่านมาหาเราสิ ครับอาจารย ์อาจารย์เรียกมาเลยจะมาเรียนมาแล้วก็ได ้หากใครก็ตามที่อยากจะได้เป็นใหญ่ที่สุดก็ให้ผู้นั้นทอมตัวลงและเป็นคนรับใช้คนอื่น ไม่เข้าใจยังไงไม่เข้าใจเลยอาจารย ์พวกเราไม่เข้าใจที่อาจารย์พูดครับ เดี๋ยวนั้นก็ไปหาเด็กไม้ช่างคนหนึ่งสิ ครับอาจารย ์อาจารย์ครับในระหว่างที่คอยเปโตรเนี่ยให้พวกเราออกไปคอยข้างนอกได้ไหมครับ ความฉลาดมาจากการศึกษาคำสอนของเราและจะทำให้ท่านเข้าใจเรื่องอาณาจักรของเรา ครับอาจารย์จะเป็นคนสุดท้ายคนใช ้ผมคิดว่าผมรู้ความหมายที่อาจารย์พูดนะ บอกเราสิมัทธิว อาจารย์หมายความว่ายังไงอะมัทธิวฮะมัทธิวคุณก็อายุมากกว่าพวกเราคุณมีความรู้และปราดเปรื่องคุณควรจะรู้ว่าอาจารย์หมายความว่ายังไง ถ้าจะเข้าใจพวกเราก็ต้องลองคิดถึงว่าถ้าอาจารย์เป็นกษัตริย์ของแผ่นดินและปกครองคนทั้งหลายลองคิดซิว่าอาจารย์มีลักษณะเหมือนกษัตริย์องค์ใดบ้าง ไม่เลยแน่นอนไม่มีใครเหมือนอาจารย์เลยอาจารย์มีความกรุณาไม่เคยโมโหใครท่านรักทุกคนท่านมีอำนาจมากกว่าใครๆยิ่งกว่าราชาทุกองค์หรือแม้แต่กองทัพทั้งกองนะ ก็เหมือนกับนิสัยใจคอของอาจารย์นั่นแหละ ก็เป็นอาณาจักรของความกรุณาความรักและ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่ผมจะอธิบายได้ก็คือเรื่องของซาตานผู้ที่เคยเป็นเหนือกว่าทูตสวรรค์ทั้งหมดเป็นที่สองในสวรรค์รองจากบุตรของพระเจ้าแต่เพราะเขาอิจฉาริษยาและต้องการที่จะเป็นหนึ่งในสวรรค์เทียบเท่ากับพระเจ้าจึงทำให้เขาล้มเหลวและถูกขับไล่ออกจากสวรรค์เขาต้องการที่จะเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่สูงสุดแต่ในที่สุดเขาก็กลับเป็นผู้ที่ต่ำต้อยที่สุดเข้าสิงสู่ในร่างของมนุษย์ที่อาจารย์ออกคำสั่งเมื่อไรวิญญาณชั่วร้ายก็ถูกขับไล่ออกมาจากร่างของคนนั้น อ๋อผมเข้าใจแล้วล่ะเข้าใจแล้ว ผมก็ เข้าใจแล้วแต่คุณบอกนี่ว่ากษัตริย์เป็นอย่างไรแผ่นดินนั้นเป็นอย่างนั้น ก็ใช่น่ะสิอาจารย์ตรงกันข้ามกับซาตานเลยอาจารย์ไม่ต้องการอำนาจหรือการยกย่องท่านเป็นผู้ที่ถ่อมตนมากที่สุดแม้ท่านจะเหนือกว่าผู้ใดท่านก็ยังรับใช้ผู้อื่น รับใช้อาจารย์น่ะเหรอ ท่านเคยทำอะไรเพื่อตัวเองไหมล่ะไม่เลยมีแต่ช่วยเหลือคนอื่นทำให้คนอื่นสุขกายสบายใจท่านรับใช้เพื่อนมนุษย์ถึงกระนั้นท่านก็ยังไม่มีที่พักอาศัยท่านเป็นพระมาซีอาและเป็นผู้นำของจักรวาลอาณาจักรของท่านก็เป็นเช่นตัวท่าน เอ๊หมายความว่ายังไงกันน่ะไม่เข้าใจเลย คุณไม่เข้าใจอะไรเหรอยอน มัทธิวพยายามที่จะอธิบายเรื่องอาณาจักรสวรรค์ให้ผมฟังแต่ว่า อาจารย์จะทำให้พวกเราเข้าใจโดยใช้เด็กเล็กๆคนนี้ล่ะอ๋อหนูนี่ไงเพื่อนๆของผม หวัดดี ฮะหวัดดีหวัดดีหนูหวัดดี พระเยซูอยู่ข้างในนะหนูท่านอยากจะพบหนูนี่ไงล่ะอาจารย ์วัดดีฮะ เจริญพรเธอเด็กน้อยในพวกผู้ใหญ่มาที่นี่สิ ครับอาจารย ์อ้าวหนูน้อยเจ้ามานั่งบนตักนี่สิ หนูรักลุงเยซู ใครก็ตามที่ต้อนรับเด็กเช่นนี้ก็ต้อนรับเราด้วย ใครก็ตามที่เชื่อเราไม่ได้เชื่อแต่เพียงตัวเราแต่เชื่อผู้ที่ส่งเรามาเกิดด้วยเราขอบอกพวกท่านตามจริงว่านอกจากท่านจะเปลี่ยนแปลงจิตใจให้เหมือนเด็กเล็กๆท่านก็จะไม่สามารถเข้าไปในแผ่นดินสวรรค์ใครก็ตามที่ถ่อมตนเช่นเด็กเล็กๆคนนี้ก็จะได้เป็นใหญ่ในสวรรค์แต่ใครก็ตามที่นำเด็กที่มีความเชื่อให้หลงไปในทางที่ผิดผู้นั้นคนที่จะต้องถูกหินถ่วงน้ำให้จมลงไปในทะเลจงรู้ไว้ว่าอย่ารังเกียจเด็กเล็กๆเช่นนี้ให้ดูเด็กเป็นตัวอย่างพระทูตสวรรค์ของเด็กเล็กๆเหล่านี้คือผู้ที่อยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้า